ذكر باب من المتقى الأخبار المالكة من الشهر من أربعة نبيه واجد من أمير الزينة عنهم أن نفرة لم يجن كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتك الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي من مثل يستاجر لي برسمي وأشد عليه فيقسم أني وقد رأيت أنه ما قال وأحيانا يتمثل الملك من رجلانه فيكلمني أن فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل إلى الله في يوم شديد البرد فيغسل عنه من الجنون ليتكسر أرقه. از کتاب جامع البخاری اولی حدیث میاد شماون یه حدیث دومی هم از همی بابا یه حدیث امام بخاری رحمت الله علیه تقریبا در بخاری شریفہ دو جہی آتا ہے کہ ہمیں لیا آتا ہے کہ در بخاری خلق ہمیں آتا ہے مسلمہ ہمیں آتا ہے ترمیزیہ ہمیں آتا ہے نسائیہ ہمیں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وزری قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالك بن عوف عبد الله بن يوسف التنيسي كان التنيس قد علاك ينام در دمشق شام دمشقي هم كان غايش عبد الله بن يوسف دمشقي غايش عبد الله بن يوسف التنيسي دمشق کنه که اصلا نواجه از در تنیس ها پیدا بیده برا در دمشق ها زندگی در تنیس مصر ساحل کرار اصلا مسمان به تنیس بن حام بن نوح علیه السلام بن نوح علیه السلام بخوتی کنام حام هست حام چوک نام تنیس یعنی تنیس این زمین این مرهم همایی نام مشکوره اندائی واجہ در شام دمشقہ زندگی ختم ہے لہذا اتنی دمشقی ہم بکھیں عبداللہ بن یوسف کنیسی آئی حدیث غایت کنچ مالک امام مالک امام مالک بن انس امام بخاری سے امام مالک رواد بسیاری آلی ہے آلیس امام احمد آلی امام احمد آلی اکر رواد سیاری سے امام شافعی امام ابو حنیفہ ہے سنیار بلکہ ہم کہستے ہیں ہم چک منگوا جنہش سندی چینی سنگ آئی تو قائمہ و سال واسطہ بلی مسانی جاگا کمالن دنینا یا عبداللہ بن یوسف التنیسی لیس بن سعد شاگرد امام مالک ہم لیس بن سعد شاگرد یہ ہر بن چلی امام صاحب شاگرد بن شاگرد خوب ان حشام بن عروہ شام کہتے ہیں حضرت عروہ چوک ہیں عروہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر مبشرہ موجود چوک ہیں ہم ابھی ان شام کے دن عروہ ہیں کیونکہ صدر عروہ یہاں روایت کریں فقہاء سبعی مدینہ قہترین انسان حضرت عروہ ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین روایت کریں بیب عائشہ تو آئیے کہتے ہیں حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسنائی پروشنا ان الحارس بن حشام حارس بن حشام تعارف ہیں شمارش کنی حارس بن حشام ابو جہل علیہ اللعنت برات در فتح مکہ مشرب اسلام در جنگ بدر از ابو جہل پاچی اگونا بدر ودا کرسی اللہ تعالی بنا اسلام مسیح قدرت ودا کرسی کشک نبو خلاصا آوازا کا سر اندی برا پکای مسلمان ہمیشہ واجہ اس سوال ہمائی کو دربارے وحیاء کی سرا وحش توریے سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حارث بن هشام دوسكو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كوازت مشرا واحد ثوري ان كيفيت واحد شون مسلتو مشاء حديث قبابا شما يشكو ظاهرا جابت نيستا الا قو كيفيت وهيا اي حديثا علاقها الذي سورة بدء الوهي بنانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه فرمالكك أحيانا ياتي من مثل سلسلة الجراء واجب الغاه غاهي ياتني وهي برائما مثل صداع جرسة زنگ من واجه ما احساس کنم تو زنگ توارکا تو زنگ رولا آواز زنگا تو جريجي آواز يارن يهد وحي لزنگ جراس میں زنگی نام بکنا کہ ماشمال مدرسے میں جوکا زنگی جن جانکنے زنینی جلان کلان کا تا سالم توجہ نہ کرنے زنگ درس شروع ہیں وہ ہمیں پڑھتے ہیں ہمیں صدای کہ مثلا اولا تلفون اک اولا گوانی جنہ اولای کہتے ہیں کہ صدای دانی صدای اولا مردم آگاہ کا فوری حرکتی کرنے لا سنچنے زمانہ قسمہ قسمی لکی قرآنی وانی لکی قرآنی کنسی آدھر چیزہ مختلفی منتازہ سنے لیتا وہو اشدہو علیہ واجبا ہمیں قسم وحر ہمیں نوائی وحر کہ مثل سلسلت الجرس میں سلسلہ ہمیں آوازی نامی آوازی چون قیدر پہ مسلسل بیش نام سلسلے کنسی وهو اشده علي فرماتي همي قسم واحد نسيه قسم واحد مسلمان سختر و سقلتر و غاقر فيبسمو عني فدا همي واحد يه بسرمان ابهدي من چه حواصلون بعد بل فيبسمو عني منقطع بي علماء انفصال مانا انقطاع لم فصام الله مقراني حتى انفصال مانا انقطاع فيبسمو عني بس همي واحد من منقطع بي وقد وعيت وحالش انك ما جاد كتا چنايا ان هر چ منی وحيا بوتا مهمين قدر گنو کو من حواس دیگر گون بعد ته وحي اوه ناز لبی دک من وحي جدای دی من چر من چیز های یاد با کار ما قال ان اچ دیک وحي گو من بشی اچ دیک ما پرشتہ گو من بشی واحيانا يتمثل لي الملك الرجلا گاه گاه پرشتہ متمثل بھی متشکل بھی وہ گاہ میں پرشتہ متمثل بھی متشکل بھی برائے ماں بصورت انسان ان گاہ گاہ تو بچارے ماں اور وحیا بنسل سلسلت جرس میں پرشتی جن دیئے ظاہر ظاہر کچھ ایک مرد دیئے بصورت انسان و مرد دیئے گمان گاہ پیان جیجی فیکلمنی بس آئی گمان گفتگوئے کام فاعی ما یقولو پس من که هستن یاد کنم پس آوهدی من یاد کنم چیزی که آگوشی همه پرشتا من بیو آشه رضی اللہ عنہ سختی وحی حالت بیان کنم بیو آشه پرمانک ولقد رأیتهو بتحقیق من پوچ چما دیست واجهات نازل بودتا بسر آئی وحی در هنچین روچان که سختترین سرترین روی بود دکن سختترین روچان سرترین روچان که مردم ولا یخبندان روی بود دکن سختترین سردین هنچین روچان توکا واضح سر وقتی که وحی نازل بودتا از سنگینی وحیا از سنگینی بار وحیا با اندازه واضح متاثر بودتا که فیفسمو آنو پس ایوازی که وحر منقطع بودتا چواجها و این جبینه لیتفسد و عرقا من دیستا که واجی پیشانی مبارک آیی کسی رنبگی جاری چه عرقا برکوی نمانا ایشی که روز ایرانی سر بین روز یک مردم نیاز بکل مرده گا پده گا موجود ہیں آتش ها موجود ہیں بلواجی سا ای وحی که نازل بود همین کدر سنگین وحی ها وحی همین کدر سنگین ها یہ دیکھ وحی جدا دی من چار وادی چهره مبارکہ عرف رشن باقالا ہن چو گرمی تاو شاگر کار چک مردمی که ایک باری سنگین بردی بے کوہی لگ بینی ہر کدر زمستان سر دیں یہ دیکھ خستی بیت آئی دم با آدگر رسید ندی شار علی کتا مرد آئی دم سنگینی احما باری سنگینی احما وحرات انا سنلقی علیک قولا ثقیلا خلاصہ الہ عبداللہ بن یوسف تنیسی رحمت اللہ علیہ کا سن تعرف شمائش کو امام مالک امام مالک من انس بن ابی عامل اسمین مدنی شمار کسی جاہے آئی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ شیوخ تعداد محسدتا راجہ کا سن محسد شیخ کرد الموانتا چنان تو کا 600 تابعی بوتے ہیں 600 تبع تابعی بوتے ہیں ہشام بن عروہ منگوزی حضرت عروہ بن زبیری صاحب زادہ کنیت واضحی تحسن ابو المنذر یا ابو عبداللہ تحسن ہشام بن عروہ تحسن ہم تابعی مدنی علمی کی حضرت ابن عمر حضرت جابر ای حضرات حاصل کتا آئی حسن در سنہ شخصیہ کے حجریہ ولادت انتر در 145 در بغداد وفات آئی پدر عروہ ان ابیہ ابیہ عروہ بن زبیر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہماری چکن اسرہ مبشرین واضح زبیر بن عوام عروہ تابعی درجہ اولی اول فقہائی سب اے مدینہ منورہ کو مدینہ حفظ بقی در تابعین جو کا معروف پتا چانا یاتی ہمی والین بقی شدرست اہم اب قہترین مردم شما آئی کہا سے آئی کی والدہ مادر بی با اسمان بی با اسمان بی با عائشہ گوھار یہ باسمان کے معروف ہیں بزن نتازات و نتاقین کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی مسلح چکے ہیں یہ واجہ کا حسن حضرت عروہ وغیر یہ واجہ کا حسن اسمال چکے ہیں حضرت زبیر وغیر ہم کا حسن حضرت علی صفیہ چکے ہیں آئیہ عنہ رسول اللہ تعالی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عروہ پروس کمات عن عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت عائشة الصديقة بنت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهما بيب عائشة معروفة بيب عائشة عمر 6 سالة جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عقد واستعقد نکاح در زمان قواجه بيب عائشة در مكة یا صحاب سالتی یا شش بسیح کولن چنک شش سالگا خلا غزوہ بدر آباد وقتی کو آجا مدینہ حجرت کو دیو آشا ہوتی تیر مردمہ ہمیں دینے تن نمیدی عمر ایوہدی نو سالگی ہے واجا آئی عروسی زفاق بو عروسی اب بیب آشی عمر 18 سالت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دنیا رحلت کو چبی 9 سال گبیئے بیب آشا کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کتا بل باہمی عمر 9 سالگی گوہن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کتا چھ تمام کسی صحابیہ کسی برندتر در فقہ در علوم در کمالات حتی ثابت ہے کہ بیب آشا بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہیچ کسی در ایک مسئلے از مسائل شرعی رجوع نکتا من نظام مسئلے بل آئی صدق صدیق اکبر بنی چندها مسائل چنائی جملہ جس کتا حضرت عمر فاروق جس کتا حضرت علی و حضرت عثمان ایواجان و منزل اک شاگردان بیتے ہیں ہمیشہ درس جون سے بانے گا ہمیں بھی باشیں کہ میں روچی میں روچا کہ اس سے مشمیک شمیک کشورا قدردانان چکر حلانی اتنا آئی بیل عاشا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آئی تقریباً 58 ہجریات یا 57 ہجری بے اختلاف نوہا ہے کہتے ہیں شوال ماہ رمضان آخر ابھی شوالک بیلیچ بنیا رہلت کو آئی مزنت البقی لفن کنہیتا آئی جنابی حضرت ابو حریرہ معلومہ بیب عاشا رضی اللہ عنہ مادر محترمہ بنام ام رومان فامیل انتی نام زینب بنت عامرہ قدر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آیا اکل کتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ از فقہاء صحابہ شماری شش صحابہ یک افقہ ترین صحابہ شمارا چنان ششینا یکی جیدی از مکسرین پل حدیث ہیں کہ روایتاً خیل بسیارا آئی تقریباً 2210 حدیث بیبی مرویات بیب عاشی اچھے 2210 حدیث آئی مرویات 176 حدیث آئی ہمشی ہیں کہ در متفق علیہ ہم بخاری ترمذی تہم ہوئی 56 روایت آئیے کہ اس نے پکر امام بخاری آیا تھا 58 حدیث آئیے کہ اس نے امام مسلم یا تعدد روایت دی جگہ موجود ام المؤمنین بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لقب تمام ازواج مطہرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقب ام المؤمنین ام المؤمنین مادر مومنات بی عائشہ ام المؤمنین واجی ہر دواری کبوتا ان پہن لقب ام المؤمنین واجی دوار اندر چوی تمامی امت مادر شمارا بحکم قرآن قرآن فرمائے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم لفظ امہاتم سراحتن یہ حالا ای عمومیت ازواج متحرات برای امتا بچی مانا ہے حالا ما فرمائے کہ عمومیت ازواج متحرات برائے وجوب احترام ہے یعنی والا شک آن مثل مادر آباد احترام گزاری بکنے دوم برائے نکاح ہے کہ مثل مادر دولا ان نکاح برائے امت حرام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوارا نکاح کنک برائے امت حرام ہے اللہ چنچ بھی واضح زندگی واضح چنچ مقبر زندگی مثل زندگینان انگا قویتر چمی لحاظ زندگی نجاہی نگرگا امکان نداری بکلی چمی لحاظ آئین کا سن نکاح ہم حرام ہیں بغد آئین احترام واجب ہیں البتہ کہ ہسے آیاں گونا چنا مادرہ ہم نہ کہ خلوت جائز بھی یا سپران امرہ بھی یا آیاں کہ ہسے بی پردہ بگندے یہ رولی مادر ہم نہ یہ رولی مادر نہ کہا مثلی یہ مادرہ نسبی کہا مثلی بی پردہ گندر جائز ہم سفر برن جائز ہم حرم سفر بودن جائز ہم نہ بلکہ ماں مادرم به اعتبار احترام مادرم به اعتبار تحریم نکاح آن جند نکاح برای امتهم حرام البته آن اولاد نکاح برای دیگران جائز خب حالا متوجه بی که برای ازواج متحرات ام المومنین گشه و اتفاقی که ام المومنین آن جائز که قرآن آن باشه بلے دیکھ بحثی دیگر ہے کہ ایا ازواج متحرات ام المومنات ہم کو شک جائز ہیں یا نہ توجہ بیتی یعنی ام المومنین کی قرآن گوشت ہے وہ لہے اشکالی بل ایا ام المؤمنات هم گوشا بینیم یعنی مادر زنان ام امت شی هم جائزه کان بهمی لقبا بگوشه که ازواج مطهرات کہتا ام المؤمن مؤمنات تا ایدون هم گوشا جائزه یا جائز نه خلاصه شی باره اختلاف موجوده حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وتی نظر و از علماء تہا قاضی ابن عربی نظر حافظ ابن کثیر نظر علامہ عینی نظر ہمشیئے کہ یہ بی بیانا ام المومنین کی قرآن گوشتگان جائز ہیں بل ام المومنات گوشتگان جائز ہیں نہیں بی بیاشی وتی نظر ہمشیئے و ای حضرات ابن عربی و ابن کثیر علامہ عینی ہمی قولات ترجیح دے حتیٰ کہ بیب آشای یا مرتبہ یا کہ جنین نگا یا امہ بیبی حقل کو نگا لستو بی امکے انا ام الرجال کو مشمئی جنین ان امنہو ان قرآن منا خطاب مارد واجی دواران خطاب نکتا کہ ماشمی جنینان مادری مارے گوشتا کہ مردینان مادر مادر شما مار بین نام کار نکن ان مار مگوشی کہ ام المومنات علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ و بسیاری از علماء دیگر قائلک ام المومنات گوشتا ہم جا جائز ہیں و صحیح قول ہمشی ہے کہ آن ام المومنات گوشاگ جائز ہیں بل ہاں آنی لقب ام المومنات نہیں لقب اس کہیں ام المومنی بل گفتن ام المومنات جا بل درجہ جواز یک مسئلہ دومی مسئلہ ہے کہ وقتی کہ واجی دوارانی لقب ام المؤمنین ایا واجی جند ابو المؤمنین گشن ہم جائز ہیں یا واجی ابو المؤمنین باوش باوش شی بارہ اختلاف بعض حضرات نظر مثل ابو اسحاق اسپرائینی شافعی دیگر گروہی اے حضرات نظر ہمشیئے کے واجہ ابو المومنین بشر جا جائز یعنی چھپو گوشے کے یعنی ہوا کا ادینا شی جائز بل مگوشے کے ہوا ابونا یعنی واجہ محفتے ابو المومنین محفتیں شی جائز نہیں بل بگوشے ہوا کا امین آجا یعنی آئی مثل پدر ہے دولا میں گمواریں شی جائز نہیں بل بگوشے کو آجا محفتیں ابو المومنین شی آنوشن جائز نہیں کہ قرآن گوشتا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اللہ گوشتا محفت نہیں بگوشے کو محفتیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین بلے آئی کہ کعبینا محبیث آیا تک انما انا لکم بمنزلت الوال والے یہ مثل قول مردگا ابو اسحاق اسپرائینی و بعضی حضرات نظر ہمشی البتہ اکثر علماء نظر شیئے کہ واجہ ابو المومنین مشارج ہا زائد ہیں اگرچہ واجی شینے لقبیں تھی نیکونی کنیتیں تھی بلے وشگی جائز ہیں پرچک حضرت ابن عباس حضرت عبی بن قاب آنا چمی آیت استدرالکو کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم یعنی معنی آنشتا اللہ ہے کہ نبی اولا تنی بمؤمنان چنان جندہ ہیں بمر بلے ان پدر چی پدر ہم بالا تر خلاصہ خدا ہم گشتر کول ہمشے کو واجہ احب المومنین مشاہد جائز مسئلہ دیگر اشیاء کہ آیا بی بیانی آیانی بہارانا خالات المومنین مشاہد جائز ہیں یعنی برادرانا اخوال المومنین مشاہد جائز ہیں یا نا پرچک خال در شریعتی توقع کا اسم مادر برادر، برادر روشن، خاله، مادر، خواهر نام کنه. لہذا وقت ایک ازواج متحرات آیا ام المومنین بوتا نو آیا نی برادرانا خال المومنین اخوال المومنین بشک جا زیانا یا آنی خواہرانا خالات المومنین بشک جا زی مثلا تصور رکھا کہ باب گوشی کہ بیب عاشا رضی اللہ تعالی عنہ آئی اگر براتی ہس آئی براتی نام خال المومنین بکنے یا آئیے کہ حسن گوھارا بیو اسمایا خالت المومنین مگوشے یا مگوشے مگوشے یہ مسئلہ دوران در این سلسلی بارے علامہ عینی فرمائنی کسی تاہم اختلاف حسن بعض حضرات آگوش کے برے آیانا کہ حسن یعنی گوھارانا براتانا خال المومنین مگوشے یا خالات المومنین خالت المومنین مگوشے جائز ہے بلے یا گروہ دیگر قائل ہیں کہ یہ اطلاق بہتر نہیں پرچکشی بارے نقصی چیزیں نہیں نہیں ماضی خطیبائی جائز کرن چیز بساوقات حضرت امیر معاوی ناما کے گرام برائے رد آغایاں آنشک خال المومن مومنین پرچک بھی حضرت امیر معاوی گوھار کہیں ام حبیب حبیب ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوار ہے دوار ہے اچھکی خال المومنین قرار ہے بہ یہ معنی بعضی خطیبان برائے رد آغام بس اوقات ہمیں کلمہ میں خطبہ ہوا نہ کہا خال المومنین بل منتہا جواز بھی ہے اس بلہ بعضی گشتہ بہتر نہیں پرچک آئی ورود نہیں ہے در خالہ نہیں ہے مسئلہ دیگر ادا بحث اس چیز ہے کہ آیا بیب عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا بیب خدیجہ افضل ہیں یا بیب فاطمہ افضل ہیں شیعہ تمامی امت اجماع کہ از گزشتگان یہ امت نے از گزشتگان افضل ترین نساء و زنان کہیں بیب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر محترمہ گرچہ حضرت مریم آباد بیب آسی آسیہ کہ فرعون علیہ اللہ کی دوار ہے بری ہنچی مومن کاملیہ کہ قیامتا جناب رسول اللہ سے دوار بھی در جنتا بیب مریم ہے واجی دوار بھی رواد تسلیح ہے کہ شہر دن در واجی جنینان چوکا شمار منوز کے احمدان در جنگتا گزشتیانی چوکا افضل ترین ہم یہ دوینانا با اتفاق بیب مریم چا آسیہ ہم افضل ترین بل فضا بیب مریم بیب آسیہ چی امت جنینان چی بیب عائشہ و حضرت خدیجہ و حضرت فاطمہ چنشان افضل ترین یا نا گرشی بارا اکثر قول ہمشہ بلے یہ امت ہے یہ جنیان بیو عائشہ و حضرت خدیجہ و بیو فاطمہ چنانہ انگا افضل افضل تھا بل افشان وادموات سینا بیو عائشہ بیو خدیجہ بیو فاطمہ چوکہ بیو خدیجہ ترکبرائی چشین سینا کر امتیاز موت یک گروہی از علماء بہمی جانب رب کہ از ایشان درستا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ افضل ہے کہ واجہ اولی دوار بتا و انچ خدمت کا آئی برائے واجہ کتا کسی نکتب کلی اب بعضی دیگر کو نا افضل ترین از ہمیا حضرت عائشہ بیعتبار علم بیعتبار محبوبیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضی بننا افضل ترین کا حصہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خلاصہ محققین کو در یہ مورد بپہنی محققین کو اسی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ باعتبار علم و کمالات علمیہ چاہدین مادر دختران افضل ترین باعتبار علم بل به اعتبار زهدا و خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خلیج الکبری رضی اللہ عنہ چاہیے افان افضل کرنے به اعتبار نسبا و جزء نبی صلی اللہ علیہ وسلم بودنا حضرت فاطمہ تو زہرا چوت مادر ہم افضل کرنے چاہیے حضرت عائشہ ہم افضل کرنے ان خلاصے کلام در بارے سینا قطعا یک کی ترجیح دیا گیا نبی بل من وجن اس ترجیح یک ان من وجن ای بیوی چنائی افضل من وجن آئی چنشی افضل من وجن آئی چنائی چنائی افضل یا بری در یک تقریر یہ تو کہا حضرت شاہ تعالی بخاری رحمت اللہ علیہ سوال کنگ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سیدی واجب حسینی رواجہ اتفاقا بیان کن اگر ہم در تقریر تو کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فضائلہ یکیا سوالی بزندات نوشتی کہ واجہ تو بیب فاطمی چوکے حضرت علی چوکے بیب فاطمی سے جس بادشان تو شان تعریف نکنے بیب آشے تاری تعریف کنے مرگو حتمات تعریف کنے مات تعریف کنے شاہ صاحب سکین حاضر جواب یا جی گریم بر میدان تقریر تہا چطور جواب دا کشتی بای قیامت کیے قیامت کیے بی بے آشا کا حسن بی بے فاطمہ اگشی کے مرو چی تو کزا روے بی فاطمہ اگشی ہر جک حضرت علی محمود بردی احمد سبق ایلون رو رو ہر جک علی رو محمود رو مالی امرو بی باشے کسی اس میں ہما طبقے لوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تو چی بشے تو بنام دترے یا من بی پاتنے کسی من تو بنام چی من بنام دترے در ای عالمات چی من بنام دترے چی نگر من چوکن او اداک بی بی وات پاتنے کسی کسی کی تو آمقام گوازی ہر روی گوازی جاگا و چہلے اس علی کا با مزمین و حال سان بالے بالا ترے تو او در وای من تن هز گوشتن لکنم کشوی من نو چون کنم این مادر وز که آم مادر تسلیم تسلیم کنم کشتو مالا سر رای کنم من چون کنم من چوک کنم من دیگه پیس را کتن نکنم من دتو آنو کنم دیا بر کنم من همیت ماته اطاعت کنم من بی پاتر در زهره ایسی کنم اطاعت کنم عزیز جواب نو خطیبان انداز همی جملی آخره هم علامه عینی نظر همشین آوازه ہم یہ کلمہ ہم کو آخر آگشتی کہ فاطمہ بنت فاطمہ افضل ہیں در دنیا چھ عائشہ بے اعتبار نسبا و کمالاتا بل بیب عائشہ افضل ہیں در آخرت چھ بیب فاطمہ بے اعتبار چھ بے اعتبار مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہمو ہم بیب فاطمہ سیدت نساء اہل الجن پر سیدہ ان بے اعتبار چھ نسب نسبا یہ ظاہر ہے کہ آئی نسب جناب رسول اللہ سے چوکن چنائی نسب دار سری انسان رہی مزلد نیستی نیستی شو ظاہر مزلد نہیں چیز میں اہل سنت یہ قائد دارا ہوں چاچہ اندازہ ہر کسی چیزی کہ آیا ہوں تھی تعدیل ہر کسا ہوت مقام تہا واضح کنا ہر کسا ہوت مقام احترام کنا بلا آغان وشنہ یا گروہی زوری اکر چگر کن یا تی زوری اکر چگر کن چوہ نبی بابا مردم زوری درستان ہر چو واضح پسندی دے آنے درستی تسلیم تسلیم دیگن چیزی کو واضح پسند بیتا تسلیم دیگن خیر ان الحارس بن حشام ای حارس بن حشام بن مغیرے کنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہی تسلیم ناکوزه هستن پرچک ابو جهل علیه لانت حضرت خالد بن ولید ناکو کرامی از جانب مادر ابو جهل علیه لانت حقیقی برادر حارث بن هشام اوک برادر حقیقی در غزوه بدر ما عرض کو که گو کافران گونه گو مسلمانان جنگ دا بل فتح مکی روچا مرد مشرب به اسلام بو پکای مسلمانی بود، کامل مسلمان بود، ابو جهل برادر هم مسلمان بود، چوکی هم اکرمه هم پکای مسلمانی بود. در غزوه حنین واجه انعام ده حارث بن هشام تقریبا صد استر واجه انعام بود. اور در زمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ در جنگ یرموک شہادت حاصل ہو دردان لگا ابو جہل برو روسیہ میں جہنم برادرو کل مردگا پسر برو دین جنہ نخوان ہر سکان سانس اور یہ کامل ہے نهارد خلیل از بودخانه کنال آشنایی بیگانه یار چکان کن خوب دیکن مسئلہ یہ قابل توجہ ہے کہ یہ حدیث کشمی دیماش ملوانگی یہ حدیث از مسانید حضرت عائشہ یا از مسانید حارس بن حشام ان معنیشی کلمه یہ حدیث اصل راوی کاسے کہ مسندی کم بواجہا حارث بن حشام بیب آشا چمائی نقل کن یعنی یہ حدیث بالعصالت بیب آشا مسندی کم بواجہا حارث بن حشام چنائی نقال ان ایچ مسانید بیب آشا یا ایچ مسانید حارث بن حشام خلاصہ ادا کرتے ہیں ظاہراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہ خارج بن حشام کہہ رہی جس کو واجہ واجہ ہے جس کو کہہ پیاتی کل با یہ تعبیر اگر بچار حدیث عظم سامید بیب عائشہ شمار ہیں کہ آئی کہتے ہیں روایت کہ خارج بن حشام واجہ ہے جس کو خارج بن حشام واجہ آئی نقل کنگ نہیں ملتا چمی لہذا دومی احتمال ہے کہ ممکن ہے بیب آشا ود حاضر نہ حارث بن حشام واجہ جس کو بلرندہ بیبیان حارث بن حشام جس کو آئیے ان کے سر یا اولاوی اصحیب المسانی دے حضرت حارث بن حشام بس کہیں ہم نے کہا مسانی دے حضرت عائشہ بیب آشا ہم ود حاضرہ تو حارث بن حشام واجہ نہیں جس کو بعض روایات حضرت عائشہ حضرت حارث بن حشام سے روایت کرنے کے لئے بلاحظی مسانی حضرت حارث بن حشام کیف یاتیک الوحی اذا سوال پیدا دی کہ حارث بن حشام چھے مخلصین مسلمان آرات مسلمان مخلصی ہیں مسلمانی کے مخلص ہیں آئی اس سوال پر چکاں اس سوال بظاہران کا سن ظاہران چپا ہمد بھی کہ ممکن ہے کہ حارث بن حشامی وحیہ یا آیا گئے کیفیتا بسر واجہ مشکوکت کی چطوری ہے اس سوال کو پس چرا حارث بن حشام کا یک مخلصی مومنی کیفیت وحیہ چرا سوال کنشی مشہ صورت شک پیدا کن کیف آیاتی کلوا شی جواب شین کہ اس سوال مثل سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام در قرآن کہ اللہ وکر ربی ارنی کیف تحیل موتا اللہ وزن تو ایمان یارتا کچھ بلے ولیکن لیتمئن قلبی ادا ہم حارث بن حشام کاملا ایمان یارتا زانک واجہ نبی ہیں وحی صحیح آئی سرا بل آئی حدب کیفیت وحی سوال کا لگ شیخ من قلب تو کا اتمنان فیدہ فیدہ بلیشیتہ اشکالی آئی نویت سوال از برائے اتمنان قلب ہے نہ از مشکوک مشکوکیت ہے نہ بے معنی ہے حالا حاضر اسم نیشام آئی چھ نفس وحیا سوال کا لگے یا کیفیت روٹی کی معلوم بکنے یا سوال مجھے ہیں کہ وہاں ایک چیز ہے یا معنی ہے کہ ہمیں وہاں ایک یہ بتاؤ چھ بچے کیفیت ہی ہیں صحیح شنگ اور یہ سوال از ہمیں قبیل ہے کہ ہمیں وہاں ایک سزا کو وہاں ایک وعدی صلاح یہ ایک حکم بل بچے کیفیت ہی ہیں یہ بھی کہ یہ چون ہی ہیں مردم بتاؤ کہ انہوں وہاں یہ آئے ہیں وعدی صلاح کیفیت ہی ہاتھی کر وہاں ایک کیفیت ہے نواجہ کسے دی جواب دا کہ کیفیت وہ ہے برائے من با اینہو یہ مناق یا قسمی ایڈولی ہے یا قسمی ایڈولا سلسلت الجرح سلسلہ آہن ایک از بالا برسر یک سنگی بری چھے چھو زنجیری مثلا آہن زنجیری سی زنجیر چو علیکنه به سنگی سروا کم کم علاکنانه نیشه هر بار که به سنگ لگی چیز که آوازی پیده اصلا سلسله همی آوازی چو بار بار بار بار چو آیا چی هست؟ تسلسلی هست؟ ادامه هست چو که چیزی ما زنجیری کم کم دارده آنکنی سلی سنگی و صدای در صدای در چو نام سلسله چونچه ما شما کرسیم تصور کنیم ساعتان لحظه ساعتان ساعتان زنگ جنا تو جان یہ دیک آئی ہم زنگ موسمی جان جان جان جان تا 12 تا 10 نو تم تمام کا خاموشی می پای در پای آئی جان چون ایک خاموشی بیشی نام کہہ گنا سال سال سال سال بھائی در مسلسل یعنی حالا ایدی ایک مہمین سوالی پیدا دی متوجی سوال مهمی پیدا دی کہ ہمی صدای سلسلہ ہمی صدای کہ آئی زن زن زن زن کن صدا چیز کی کن تیئے ہمی سلسلہ تن جرس ادا اسی کہ حسن یہ آواز کی تشبیح دیکھ بو با ہمی سلسلہ آدگرا اسی کئی آوازیں یہ آواز باری ہمی پرستے آوازیں چند شما دیسته یا مرگ ایک تونیم با پرواز شاهینه چند باران چیه؟ آو؟ هیچی آواز نو آیا باری ای سلسلات با پیغمبر گوشیه ترسید قل چی باری همی پرشته آوازیں یا دک پرشتگان آوازیں یا اشی که هستین خود آئی الله آوازیں یا همی محلی آو؟ چی آوازی؟ یہ وحدی برای پیغمبر پیدا ہے تو نوایان بوشی چه آوازی بوشی بوشی در این مورد هشت قول علماء قول اول قول اولش این که همی صدا اصلا همه پرشته ای که بواجه وحی یاری جبریل همایی پران آواز فرچک جبریلی که از عالم بالا به سرعت یه مثل مرگه دونی ہے ما پرانی یه ہوتی چونی که همی آواز هیج چایی همی زمین یه ترسی با پیغمبر گوشایی چونی همه پرشته صدا سلسله تلیه یا قول قول دومیشه که این صدا آواز رسد آواز رسد رساد کنم رساد یا گروه پرشته یا که جبریل آکچو دستور رسی که این وحی بر به پیغمبر برسیم الله تعالی نو حضرت جبریل از جلو از پشت از عقب از جلو از بالا از راست از چپ یا گروهی از پرشته یا چیه که همراه کن که جبریل چاری جهتا آیا حاطه کنی نگهبانی شما بچاری که جای شیطانی میک منی آوازا دیکھ آواز شرین در مقام دیکھ صدای میک بنا صدای آخور میں بھی ہے چیزا چکہ برمانی کہ اولا کہ من بین یدے من خلفی رس رسلا شانچ قرآن پاک شما وانتا پینہو یسلکو من بین یدے و من خلفی رس رسلا رسل مانا ہمیں نگاہ با بان پاسبان نگاہبان کہ حضرت جبریل نگاہبانی کنات کہ بین جبریل جبریل وان مامون ہے بل اللہ تعالی برای عشاء کو وحی عظمت ہر قبضان کو وحی چی عظیم و شانی کہ آئی جبریل وان مامون ہے کسو کی نزدی کی حتنی شیطان نزدی کی حتنی کرنا بل شما بزانی کہ وحی تعظیم و عظمت ان چکے میں جبریل با ایک کوکبہ ملائکہ ہمراہ تیاری آئی با پیغمبری رسے دسینی آئیا بعضی بنو ہمی پریشتیانی ہما پرانی چی اسے دے صدا آنی نہ جبریل دو قول سیمی قولش یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام ویتی جندے آوازن شکی آئی یعنی جبریل وقتی کہ اللہ تعالی وحی زوری تلوتے کہ بزمین دیئے ہما وحی جبریل وچی کنانے وان وانا دیئے ہما وحی اللہ تعالی ایک شنگ ایسی اللہ محفوظ گفتا چمی ویتی وان وانان نیت او پیغمبر برسانی بازی با همی جبریلی ویت آو آواز شکا حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی همی کول دوتا کہ ایشی کہ خود ای آواز جبریل خوب بعضی طالب حضرت شیخ علیہ السلام مولانا مدنی یہ کوری سرا یہ اعتراض کو حضرت شیخ شوق جس کو واجہ وقتی کی آواز ہے حضرت جبریل ہے جبریل آواز باہر ہے کہ محسوس بھی وہ پرشتہ ہی آواز ہیں پرشتہ مخلوق ہے کہ آواز باہر محسوس بھی پس سرا یہ آواز ہر کس محسوس نبی گیر ہما پیغمبرہ واجہ کو بلے یہ مسلمت اہل کشفہ محسوس بھی پس اگر آ وقت تک پیغمبر نزدیک بھی اہل کشف بھی آئی چی بھی محسوس بل ہر کس محسوس ہے نبی چانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ما قریب واجہ بھی تین ایک وحی نازل بھو ما مثل صدای مگس اصلہ احس احساس کوئی مگس ہے مگس اصل کے جنبہ پروات کنے سیدے صدای کی معلوم بھی واجہ کو محمد اور احس ہے احساس کو چیزی از عالم بالا یا آگے ماں نزدیک اشکت باقا رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں قولش یہ کہ بعضی حضرت فرمانا کہ اسی کہا اس سے یہ آواز در حقیقتا یہ آواز خوشدار دادن برای آماد آمادی اب حدیثی مثال مثل کہیں اگر شما تلفون یہ نہیں دا تو لوچا کہ یہ تلفون آیا بری دیکھے مردم ایک وہ طرف تلفون جنے گئے ہم شماری سرا اول تو ایدہ آیا کسی گون جنے ایک بل زنگوا زنگوا آمرد کا متوجہ دی کہ زنگوا ماری کنشی چکلی آئی جدی جو پلا تو چیئے کنے تو انہیں ہو زنگوا برام توش حلو کنے تو بابا منو از کجا از فلان جا چبی یا والا که تو آیا زوره زنگ میده ایک تابلی با عمر دو گل برسی شی یا نو چی حوش ده حوش داره که تین فلانی متوجه بو که یک مرد بری تی واسطه چی جنگه هم یه زنگ جنگه هم تو متوجه بو چی بو چی شی نام خاصه شی نام کنه چی صدای حوش دار آمد کنه خلاصہ بعضی حضرات کو وقتی کہ اللہ تعالیٰ روچی کہ بے پیغمبر چیئے بکن وہاں ہی بکن ہم یہ دی یک چیزی از عالم غیبہ اللہ تعالیٰ ایو حدیث چموڑا بدا سوروات حرکت دام بے پیغمبر گوشی حمشیت سے دے خدار چیئے حشداری لیتے پیغمبر آگاہ بکنو کیے لانے براتا وہاں آمادی بھی بگے روچی سیار وہ آمادہ بعضی ہمیں قول ترجیح ہم دا خوب بعضی دیگر باش که اصلا ایک هسته هما موحا بهی تها ای صدا چسته دی موحا بهی که هما وحی هما قرآن آیت این ایوازی که جبریل همی آیات زوری تیاری همی آیات توکا یا زمزمی محسوس هما صدای مدس اصل یا زمزمه ای چنگی الفاظ تهاوت محسوس چانچه بعضی عارفین همی زمزمه قرآن آیاتی همیتی جنده زمزمه هم بعضی کشف بود تا باقا لکه همی قرآن جنده که موانگی همی قرآن آیاتی جند زمزمه ای کنگی بس اوقات ما با یک آیتی رسیم قرآن قسم المار صبری که زمزمه یک آیتی که ما رسیم المنام ملامت کم باقا لکه زمزمه ای پس قرآن زنده است هم بتوانم قرآن کلام زنده است آیوان هم چیه زنده است زنده است ششم قولش اینه که همیه صدا که بی محلیتا جبریل علیه السلامی همه نورانی حرکت هست بالا نه جن بھی آوازی نہیں یک نورانی حرکتی چکو مثلا باش مالنے ایک آفتاب کا حرکت کن دنیا بھی نیم بگیا یک نوری منکش بگیا اگرچہ آوازی نہیں چنائی بلے گی نور پولی دا ظاہر بولا گی یہ ہم آسان چکا خوب هفتم قولی موجود ہے در حقیقت یہ ہوا پیغمبری حواس صدائیں ان چی معنی چی ان معنی چی وقتی کہ اللہ تعالی آئی مثل ہما تلفون دولا حشدار دن کہ آمادہ باش کے نوحی برای تو پیدا دیں یہ حدی واجی تمام حواس بشری تبدیل بند حواس کا ملکوتی یہ وقتی ہمیں حواس بشری کہ بحواس ملکوتی تبدیل بند چ آیا یک صدای محس محسوس بیان تبدیل وقتا چونکہ ما شما یک چیزی آوازی لیکن تبدیل بنے اپا دیکھ آوازی پیدای بیمار اکتو کا بولا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ یہ آواز کس نہیں اے اللہ تعالی ہوتی صوت قدیم ہے صدای اللہ صوت قدیم قدیم سنا چبی اللہ واد وتی پیغمبران براہ راست خوشدار دا اللہ ہی کی آواز میں گوشتے نا پیغمبر رسید تو آئی حواسا وتی نعمل جلب کن تمام شاہ صاحب ہمیں کول اختیار وقتی شاہ صاحب یہ خاش کول بوتا و شاہ صاحب وقتی یہ کول اختیار کو الہ ایک اشکالی پیدا توجہ بھی پڑا شیسے را شاہ صاحبی کول کرا اشکالی اور اشکالی شیئے کہ در این موردہ بحث علماء کہ اللہ تعالی کلام گفتگو سلاحا یا سلاحی ادا و یک گروہ زبردستی قائل ہے کہ اللہ تعالی کولا کلام سدانی کول اورا لحن نئے آواز نئے یا گروہ ای قول کائل ہے اللہ تعالی کلام و گفتگو صدا نیست آواز نیست اور یہ صدا بھی آواز بھی کم بھی کہتے ہیں آئی با کائل خلاصہ مذہب متکلمین ہمشہ ہیں کہ اللہ تعالی کلام بلا حرف صوت متوجہ ہوتی البته محدثین مسلک محدثین مسلک ہم شک اللہ تعالی کلام با حرف صوت دی ہے متکلمین نزدیک نہ ان صوت انکار کریں محدثین صوت ثابت کلام بلکہ صوت الہی صوت کلام الہی ہم چک ذات الہی آئی لیسا کہ مثل ہی شئے و ہم یہ ترتیبات اللہ تعالی کلام آکا حسنے آئی لیسا کہ مثل ہی شئے اللہ کلام آہم ہم سوتا آواز آئی کلام ہم مثل دیگران نہیں آئی لیسا کہ مثل ہی شئے آئی شان یہ قول محدثین ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدثین قولا ترجیح دات ہمیں قولی جانب روان آوازہ در این موردہ چند روایت تائید کنا کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک روایت ہے کہ اذا تکلم اللہ بالوحی سمع اہل السماوات شیئا الاخر الحدیث بچا تکلم اللہ بالوحی سمع اہل السماوات شیئا یہ حدیث دلالت کا تائید کا کئی حضرت شاہ سا تحادیق اللہ تعالی کلاما وحی آواز ہے سمع اہل السماوات شاہ دیکھ روایتی ہم بخاری شریف دو کا از عبداللہ بن انیس ہم بہمی معنی دلالت کا وزیح تک یحشر اللہ العبادہ پیونادیہم بسوت پیونادیہم بصوت يسمعه من بعدا كما يسمعه من قربا چا آوازك انا الملك الديان انا الملك الديان اهدي صراحتا دلالت کان کہ ان قیامت روچا اللہ تعالی وتی صوت بیچونی گورا ای آواز دنگ انا الملك الديان ان توارجا ای صدا بگوش ہر کس قریب بعید یکسان رس رسید خلاصہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آئی کہ حسن چمی روایات استدلال کنت ای قولا آوازہ ترجیح دا البتہ ای کلمہ بشی کہ لہو صوت لا کا صوتنا لہو ید لا کا ایدینا لہو سمع لا کا اسم ایلہ استکل اس لیے خلاصہ یعنی ایک بحثیت کے شما اشکل حضرت شاہ صاحبی وطی نظر ہمشی اندری موردہ بل بعضی حضرات ہما قول ترجیح داتا کہ یہ ہما صدای حشداری ہیں چی ما اشکل نا بعضی کو کہ اس صدا بمنزلے چی حشدار دادے دادے نہیں ملتا واللہ عالم اللہ برس سوال دیگری موجود ہے پیدا ہو سوال دیگری دے پیدا ہو کہ حکمت ادھی چیئے کہ تشبیح المحمود بالمظلوم باید تشبیح المحمود بالمحمود بھی تشبیح المظلوم بالمظلوم بل ای حدیث مبارکہ چرا تشبیح المحمود با تشبیح المظلوم کو باید مشبه و مشبه بهی امرنگ ببن پرچه مشبه آی محمود مشبه هم دیتر مزمون چطور؟ مشبه وحی نه؟ صدای وحی نه؟ مشبه که صدای وحی و مشبه بهی که صدای جر جرسی ظاهر اینکه جرس و مزمونی چیزی حتی از حدیث مبارک نهتا تار کاپلے اور اسٹرن گورا جلس کی نہیں ہوتا اپ اپنے اندر ہم اصل مگر یہ کوئی شیطان امر امر حالا گل ادا یہ مضمون میں معلوم کہ ذرا سے آواز کہے مضمون مضمون ایک شیطان چاہیے خوشی ہے کلا این وہ ایک محمودین چیز ہے اعلی ترین محمودات شمارے ائی پرچہ تشبیہ دی ہے وہ یہ مضمون مضمون مالا انت چیک میں اسی بارہ ہم کہتے ہیں علماء کے بارہ تشبیح المظلوم بالمحمود بارہ ہم سے جواب دیا یک جواب آسان ہے کہ آج جرسی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ملامت کو مذمت کو ہما جرسیں کہ برای شوقی جنا یا برای شوق حیوانوں گوٹی دیا یا مسلمانوں تو حیوانوں گوٹی دیا چمی صدا یا کافروں آگاہ بند مسلمانوں پھر ہم لے کے نا آئی یا واجہ مضمت کو دے گا اصل ہے خود جرسا برامتی نہیں ہے تو لہذا یہ محلتا ہے جرس کی نفسی ہی مضموم نہیں ہما صدایی کہ آئی برای کافران آگاہ کنندہ بھی یا کہ حسنی ہما صدا برای شوق و رغبت و آچیز بھی ہما صدا چیئے مضمون مضمون ہے تو لہذا ای محلتا تشبیح وحی با ہما نفس جرس ای محلتا آواز تا حسنی آئی ہما آواز مگا آواز تا خلالی نفسی نہیں مطلقا بعضی ہمیں حافظ ابن حجر فرمانی کے نام آئیوشی کہ مشبہ مشبہ بھی مساوات در جنی مراکر لازم نہیں یعنی اگر مشبہ چی مشبہ بھی ہم تمام صفات تو کا مساوی مبن اشتراک در تمام صفات ضروری نہیں البتہ مشبه با مشبه بهی یا کم از کم یه صفتی که نیم صفتی چیه به معنی مشابه کافی ادا چیه؟ ادا چی بی همین صوت من وجه که یک صفتی که همین صوت جرس ادا کسی همین صوت جرس آی تشبیه ده یک مقصود نه خود جرسی جنس جرس خوبی چیزی آدگر نه بلکه همین صوت جرس صوت جرد و بی اختیاری چیزی تو نهاز آن ملامت و مضمتی نیست همین چون سهمی جواب سہمی جواب کا حصہ ہم چی رستان راجی ہے ترے ہم خوب متواجہ ہیں سہمی جواب اس ہے کہ تشویح المحمود بالمضموم در زمانی ایک وجہ شبہ ظاہر بھی تو معروف بھی آوازی ہے اشکالی نیست یعنی تشبیح المحمود بالمضموم زمانی ایک وجہ شبہ چی بھی ظاہر بھی و معروف بھی مشہور معروف بھی آوازی ہمیں محمود بہمی مضموم تشبیح بالا ہیچ معنی یہ نیست حالا اذا ہم یہ حالات موجود ہیں مثلا اذا واجہ شبہ کہیں ہمیں صوت تسلسل ہمیں صوت ہے ہمیں آواز مسلسل شدان شینام کہیں شبہ چی واجہ شبہ فرچہ کہ در مشبہ بھی یا واجہ شبہ نوت مثلا ماوش زیدن کل اسد ہے زید مشبہ ہیں اسد مشبہ بھی وجہ شب کہیں شجاع شجاعت ہیں وجہ شب لازمی ہے نا خیر موشی کے پلان کلے قمر ہے در کہ ہم روشن روشن آئیں وجہ شب پلان کل یوسف علی حضر قیام نو ادھا یک وجہ شب ہی لوٹی نو ادھا مجیبہ جواب دا کہ تشبیح المحمود محمود بالمضموم زمانی ناجائز ہے کہ ہم وجہ شب پوشیدہ ببی تو مردمی مزان بل اگر وجہ شب ظاہر ببی معروف ببی دانک بھی کہ وجہ شب یہ چیز ہے اوہلی تشبیح المحمود بالمضموم ہم جائز ہیں حالا نو ادھ چطور ہیں ادھ وجہ شب ہما صدای مسلسل بودن ہیں کہیں ان ہما صدای ان معنی چاہیے کہ وہاں صدا ہنچو مسلسل ہیں کہ چو جرس ہے صدا چو مسلسل ہیں اسی وجہ شب شب ہیں لہا تشبیح شب آئید ہیں حالا آواز جرس ہے یہ تسلسل تدارک مسلسل بودن شہر اہمی نہیں چی ظاہر ہیں نوال تک آئی و شب ہیں وجہ شب ظاہر ہیں کہ یہ چیزیں جراس نہیں واجہ شیف جراس نہیں واجہ شیف صوت نہیں واجہ شیف کہیں تسلسل وحیش آئی بھی نیستے مکلی لہذا واجہ شیف چونکہ ظاہر تشبیح المحمود بالمضموم وحیش اشکالی نیستے چھے مثال میں حدیثہ دے گا واجہ مثال دیکھ ان الایمان اللہ یارزو الى المدینہ کما تعرض الحیتو الى جحر جوہر ہاں شاہ واجہ ودا ایمان آکھیں افضل ترین اشیائیں با کسیب ترین چیزی تشبیح دا آکھیں مارا باقی تشبیح دا با مار واجہ کہ در آخر زمانے ایمان چیکن پناہ گریت نزدی مدینہ منورہ جنبی ہم چک مار وطا جنبکا مستور سوراخا داخل بل ود منظور چین نئے ایمانا با نفس مارا تشبیح دا متوجہ بیتے نئے آئیے کہ حسن منتحا با آئیے شکلا تشبیح دا بلکہ با آئیے ہمیں حیعت جمع شدن و ایبی ندے ندار انہا چک مار عادت ہیں کہ سوراہ گروہ چیر ہیں جمع کن یعنی ایمان روچے بتا ہم چی جمع کن نزدے یاری زمین دیمان شیطا ہم اشکاری ہے یہ خوب نواجہ دیماغ باشک وہو اشدہو علیہ ایک اسم وحی بسر من گراند ترین اسم وحی چیدہ آدم تک توضیحات بعد میں شکلی شاول ہم بحث آدم